ćeš smjeti, da li ćeš moći da me još jednom pogledaš u oči. Da li ćeš smjeti, da li ćeš moći da me još jednom pogledaš u oči. Cool.